Добры вечар, у Менску 22 гадзіны. У эфіры начная свабода, вынікі дня, з вамі Сергей Абламейка. На працягу гадзіны ў нашым эфіры беларуская і замежная інфармацыя. Сярод іншага мы пагутарым з былым камандзірам брыгады спецназу ГРУ, палкоўнікам Уладзімірам Барадачом, які цяпер жыве ў Нямецчыне. З ім мы абмяркуем ужо ўхваленыя папраўкі ў закон аб палітычных партыях і грамадскіх аб'яднаннях, а таксама прапанаваныя папраўкі ў закон аб КДБ, які дае гэтай спецслужбе практычна не абмежаваныя паўнамоцтвы, у тым ліку і па прымяненні зброі супраць грамадзянаў. А зараз крыху пра надвор'е. 14 кастрычніка ў Беларусі будзе пахмурна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, на поўначы магчымы мокры снег. Тэмпература паветра ноччу -1 + 5, днём +3 - 8. У Менску кароткачасовыя дажджы, ноччу +1 - 3, днём 4-6 градусаў цяпла. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Спачатку міжнародныя навіны. Стась Івашкевіч. Добры вечар. Парламент Славаччыны сёння ўхваліў пашырэнне паўнамоцтваў Еўрапейскага фонду фінансавай стабільнасці. Такім чынам, усе 17 краінаў еўразоны падтрымалі захады па ўзмацненні ўплыву фонду. Аб'ём фонду запланаваны на ўзроўні 440 мільёнаў еўра. Гэты міжнародны фінансавы інструмент разглядаецца ў еўразвязі як сродак выйсця пазыковага крызісу. У аўторак славацкі парламент не зацвердзіў гэтага пляну. Адна з партыяў, якая ўваходзіць у кіроўную кааліцыю, адмовілася яго падтрымаць. Пасля гэтага ўрад на чале з Іветай Радзічавай быў вымушаны сысці ў адстаўку. Негатыўны ўплыў еўрапейскіх фінансавых праблем на стан сусветнай эканомікі выклікае ўсё большую заклапочанасць у Злучаных Штатах, Кітаі і ў дзелавых колах іншых краін. Працягваем навіны. Ва Ўкраіне распачатая новая крымінальная справа ў дачыненні да Юліі Цімашэнкі. Як паведаміў на брыфінгу ў Кіеве начальнік галоўнага следчага ўпраўлення службы бяспекі Ўкраіны Іван Дзіравянка, Цімашэнку вінавацяць у тым, што яна, будучы кіраўніком карпарацыі «Адзіныя энергетычныя сістэмы Ўкраіны», у 90-х годах перавяла доўг кампаніі перад Міністэрствам абароны Расіі на суму больш за 400 мільёнаў даляраў на бюджэт Ўкраіны. Дасудовае расследаванне гэтай справы працягваецца. 11 кастрычніка Пячэрскі суд у Кіеве асудзіў Цімашэнку на 7 гадоў пазбаўлення волі паводле абвінавачання ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў пры заключэнні газавых кантрактаў з Расіяй у 2009 годзе. Суд таксама абавязаў яе пакрыць шкоду кампаніі «Нафтагаз Украіны» на суму 200 мільёнаў даляраў. Вялікая Брытанія будзе супрацоўнічаць са Злучанымі Штатамі і Саудаўскай Арабіяй для ўзгаднення дзеянняў у сувязі са спробай замаху на саудаўскага амбасадара ў Вашынгтоне. Аб гэтым сёння заявіў брытанскі міністр замежных спраў Уільям Хейг, зазначыўшы, што раскрытая змова сведчыць аб узмацненні Тэгеранам падтрымкі тэрарызму за межамі сваёй краіны. Сёння ж Саудаўская Арабія заявіла аб намеры прыняць рашучыя меры ў сувязі з тым, што адбылося. Улады Злучаных Штатаў на гэтым тыдні выставілі абвінавачанне ў арганізацыі змовы двум грамадзянам Ірану, звязаным са спецслужбамі гэтай краіны. Іран адхіліў абвінавачанне, сцвярджаючы, што Злучаныя Штаты спрабуюць адцягнуць увагу грамадскасці